Değerli dinleyiciler, şimdi Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur külliyatından 130 parça kitap içerisinden Kastamonu mektuplarından 116. mektubu okuyarak sohbetimize devam edeceğiz. Üstad şöyle diyor: "Birkaç biçare gence bir tembih, bir ihtarnamedir. Bundan önce size gönderilen gençler ikaznamesinin bir ekidir." Evet değerli kardeşlerim, bu çağda, bu zamanda gençler en büyük tehlikeye maruz olan insanlardır. Onları maalesef açık bulundukları pek çok tehlikeye karşı koruyacak pek az imkan var. Ve bugünün sistemi, düzeni ve bir takım zalim insanlar hep bizim gençliğimize tuzak kurmakla meşguldürler. Hem inançlarını bozmak, hem ahlaklarını bozmak, hem kafalarına çeşitli ideolojiler sokarak onları yalan yanlış vadilerde, faydasız yollarda gezdirip, yerine göre onları birbirleriyle savaştırıp, onların ömürlerini zayi ediyorlar. Üstad Bediüzzaman, gençliğe esas yürümeleri gereken yolu gösteriyor. İnanç, itikat, salih amel, güzel ve faydalı işler, milletine ve insanlığa faydalı işler işleme yolunu gösteriyor. Kısa ömürde baki bir cenneti kazanmanın yollarını gösteriyor. Evet, şimdi üstada kulak verelim. "Bir gün yanıma parlak birkaç genç geldi. Hayat, gençlik ve hevesat yönünden gelen tehlikelerden korunmak için etkili bir ders almak istediler." Evet, gençlik sosyal hayattan gelen, yani çevreden gelen tehlikelere maruzdur. Genci hayat çeşitli yanlış yollara çağırıyor. Gençlik, insanın içindeki gençlik, delikanlılık, evet kanın biraz deli dönemi, aldanmaya müsait. Hevesat hakim gençlerde, çeşitli hevesler, duygular, arzular aklı bastırır durumda. Böyle olunca efendim bu çeşitli tehlikelere karşı korunmak için ciddi dersler lazım, ciddi müesseseler lazım. Onlar da etkili bir ders almak için üstada gelmişler. "Ben eskiden Risale-i Nur'dan medet isteyen gençlere dediğim gibi onlara dedim ki," diyor üstad, "sizdeki gençlik katiyen gidecek." Evet, en önemli cümle bu sayılır. Gençlik katiyen gidecek. Gençliğin, ömrün gitmemesi, bitmemesi gibi bir şey yok. Ebedi bir gençlik yok. Eğer meşru dairede yaşamazsanız o gençlik zayi olacak. Yani yanlış yollarda tüketmiş olacaksınız o gençliğinizi. İstikamet lazım. Doğru ve faydalı işlerde kullanmak lazım. Düşünün ki bir milletin gençliğinin %80'ini diyelim ki işsiz, güçsüz, yanlış işlerle meşgul, sigaralı, içkili, efendim uyuşturucu ile bir takım eğlencelerle ömür tüketen bir gençlik haline getirirseniz, o milleti yıkmak için başka bir belaya ihtiyaç yok ki. Demek ki yanlış yolda harcanan gençlik sadece gencin ömrünü tüketmiyor. Bütün bir milletin, bütün bir insanlığın da musibeti sayılır bu. Böyle olunca gençlik zayi olacak, başınıza hem dünyada hem kabirde hem ahirette size verdiği tatlardan daha çok belalar ve elemler getirecek. Neden genç yanlış yollara girer? Evet, çeşitli duyguları var, ondan girer. Tatlara, lezzetlere daha ziyade meftundur ama üstad diyor ki, o tatlardan, o lezzetlerden daha çok belalar ve elemler getirir sizin başınıza o gençlik. Eğer İslam terbiyesiyle, eğitimiyle, o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak gençliğinizi iffet, namus, itaat içinde geçirseniz, o gençlik manen baki kalacak ve size ebedi bir gençlik kazandıracak. Hayat ise eğer iman olmazsa veya isyan ile o iman tesir etmezse, hayat zahiri ve kısacık bir zevk ve lezzetle beraber binler derece o zevk ve lezzetten daha fazla elemler, hüzünler, kederler verir. Çünkü insanda akıl ve fikir olduğu için, hayvanların aksine şimdiki zamanla beraber geçmiş ve gelecek zamanlarla da insan fıtraten alakadardır. Hani hayvanlar tat alırlar, bugün bir ot bulmuştur, onu yer, yerken de başka bir şey düşünmez, bilmez. Ama insan bir lezzet bile alsa, o lezzetin peşine de gitse, geleceği ve geçmişi düşünebildiği için işin zararını, akıbetini de bilir. O zamanlardan, yani geçmişten ve gelecekten hem elem hem lezzet alabilir. Hayvan ise fikri olmadığı için şu anda aldığı lezzetini geçmişten gelen hüzünler, gelecekten gelen korkular, endişeler bozmuyor. İnsan ise eğer dalalet ve gaflete düşmüş ise, şimdi aldığı bir lezzete geçmişten gelen hüzünler, geçmişte yaşadığı birçok olaylardan dolayı hüzünler duyar insan. Tatlı olaylar bile yaşasa, o günlerin gelip geçtiğini düşünür ve hüzünlenir. Ne yaz günüydü, ne güzel baharlar vardı, ne güzel gençlik vardı der ve geçmişten hüzün alır. Gelecekten gelen endişeler yaşar insan. Her an kötü bir şeyler olabilir. Onu bilir ve onu düşünür. O cüz'i lezzeti, yani şu anda aldığın cüz'i lezzeti bu tür acılar acılaştırıyor, bozuyor. Özellikle gayrimeşru bir zevk ise aldığın, bütün zehirli bir bal hükmündedir. Zehirli bal. Yerken tatlı gibi ama az sonra karın ağrısıyla zehirini göstermeye başladığında, efendim, yanlış bir şey yediğini anlarsın. Demek hayvandan 100 derece lezzeti hayat noktasında, hayattan tat alma noktasında aşağı düşer insan. Mesela yaz tatiline gidiyorsun. Daha giderken bilirsin ki şu gittiğin işte bir aylık bir tatilse mesela, o kadar tatil yapamayan da çok insan var. Daha giderken biliyorsun ki bu gittiğim yollardan nasip olursa geri döneceğim. İşte bugün pek çok zahmetle gittiğim yoldan, yine zahmetlerle tatilden geri döneceğim. Bir parça dinlenebilmek için. Yasak değil. Meşru bir tatil olsa bile. Kavuşmak için gittiğin annenden, babandan, ailenden, memleketinden yine ayrılıp geri döneceksin çalıştığın yere. Eğer bir de gittiğin yer gayrimeşru ise, efendim, günahlarla ve diğer hüzünlerle geri döneceksin. Ehli dalaletin ve ehli gafletin hayatı, belki vücudu, belki kainatı, bulunduğu gündür. Yani sadece tat aldığı an ve gün onun için vardır. Bütün geçmiş zaman ve kainatlar onun dalaleti noktasında madumdur, ölmüştür. Dünkü lezzetler dünde kalmıştır. Dün aldığı tatlar dünde kalmıştır. Ve birçoğu unutulmuştur, gitmiştir. Akıl alakadarlığıyla ona zulmetler, karanlıklar veriyor. Günahlarını, suçlarını, yanlışlarını hatırlatıyor. Gelecek zamanlar ise itikatsızlığı cihetiyle yine madumdur. Yine yoktur. Yani yarın alacağın tadın bugünden bir faydası yok. Ve Adem'le hasıl olan ebedi firaklar, ebedi ayrılıklar, mütemadiyen onun fikir yoluyla hayatına zulmetler veriyor. Eğer iman hayata hayat olsa, hem o geçmiş vakit, hem gelecek zamanlar, imanın nuruyla ışıklanır ve vücut bulur. Şimdiki zaman gibi ruh ve kalbine iman noktasında ulvi ve manevi zevkleri ve her an yaşıyormuş gibi bir nur yağar hem geçmiş zamandan hem gelecek zamandan. Yani geçmişte güzel işler işlemişsen, ameli salih ile yaşamışsan, çok şükür Allah'ım ne güzel şeyler yaşattın, ne güzel şeylere vesile kıldın, ne güzel işlere dersin ve o ameli salih zaten yazılmıştır ve sana hayrını, bereketini ebediyen sana yansıtacaktır. Yani ahirette hep faydalanıp duracaksın. İlahi mahkemede senin yardımcın olacak. Sıratta senin yardımcın olacak. Cennette senin refikin, arkadaşın olacak o salih ameller. Bu hakikatin İhtiyarlar Risalesi'nde 7. ricada izahı var, ona bakmalısınız. İşte hayat böyledir. Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz, eğer ebedi değişmez bir gençlik, değişmez bir zevk, bozulmaz, bulanmaz bir tat isterseniz, hayatınızı iman ile hayatlandırınız ve feraizle zinetlendiriniz. Her gün imanın tadını hayatınızda hissediniz. Yani hayatınız diyelim ki bir bardak sudur. İman ona bal karıştırıyor. Bal şerbeti yapıyor. Hakeza. İman ile hayatınızı hayatlandırınız, canlandırınız. İmansız geçen ömür ölmüştür. Farzlarla süsleyiniz hayatınızı, dakikalarınızı. Günahlardan çekinmekle muhafaza ediniz. Zayi olmaktan koruyunuz. Her gün ve her yerde, her vakit, vefatların, ölümlerin gösterdiği dehşetli bir hakikat var, ölüm. Ölüm bize yakındır. Ölüm kesindir. Size, başka gençlere söylediğim gibi bir temsil ile beyan edeceğim. Mesela burada gözünüz önünde bir dar ağacı dikilmiş. Onun yanında bir piyango, fakat pek büyük bir ikramiye bileti veren dairesi var. Piyango dairesi. Büyük ikramiye. Biz buradaki 10 kişi ala külli hal, yani her durumda ister istemez başka hiç çıkar yol yok, başka çare yok. Oraya davet edileceğiz. Bizi çağıracaklar ve çağırma zamanı gizlidir. Bu yüzden de her dakika, her an gel idam ilamını al, idam fermanını al, dar ağacına çık. Yahut gel milyonlarca altın kazandın, gel şu ikramiye biletini al, sana çıktı diyecekler. Bunu bekliyorsun. Bu iki ihtimalden birini bekliyorsun. Ya idam fermanı, ya böyle yüksek bir ikramiye bileti. Böyle bir bekleyiş içindeyken birden kapıya iki adam geldi. Biri yarı çıplak ve güzel, aldatıcı bir kadın. Elinde zahiren gayet tatlı fakat zehirli bir helva getirip sana yedirmek istiyor. Diğeri aldanmaz ve aldatmaz bir adam, ciddi bir adam. O kadının arkasından girdi, dedi ki, size bir tılsım, bir ders getirdim. Bunu okursanız o helvayı yemezsiniz. Siz o dar ağacından kurtulursunuz. Evet, o kadının sana takdim ettiği helvanın içerisinde zehir var. Hem idam edileceksin, hem idam dar ağacına gidinceye, ölünceye kadar da karın ağrısı çekeceksin. Ama bu ikinci adamı dinlersen, onun sana getirdiği prensiplere uyarsan, hem o zehirli balı, zehirli helvayı yemezsin, hem de idamdan kurtulursun. Bu tılsım ile emsalsiz bir ikramiye biletini alınız diyor. İşte bakınız, bu dar ağacında zaten gözünüzle görüyorsunuz ki, bal yiyenler oraya gidiyor ve oraya girinceye kadar da o helvanın zehirinden dehşetli karın sancısı çekiyorlar. Yani gençliğini zehirli bal yiyerek geçirenler ölünceye kadar çeşitli hasretler içerisinde. Vay vay, o günler geçti, o tatlı günler geçti. O izzetler, ikramlar, o beni herkesin hani önümde eğildiği günler, herkesin saydığı, sevdiği günler, her şeyin bana sorulduğu günler, neler neler, hepsi geldi geçti. Şimdi oğul uşak bile seni tanımıyor. Sokakta, mahallede kimse sana değer vermiyor. Hani müdürdün, amirdin, herkes önünde eğilirdi. Bir sözünle tayinler yapardın. Şimdi hiç selam verenin yok. Belki ekmeği almaya gidemiyorsun bakkala. İşte öyle bir durumda efendim acılar çekiyorsun. Ömrünü zayi ettin. Değerli amellere sarf etmedin ve Allah'ın huzuruna gidiyorsun. O dar ağacına gidenler asılmadıklarını, belki oradan kolayca ikramiye dairesine girmek için basamak yaptıklarını, aslında milyonlarca, milyarlarca şahitleri var. Pek çok peygamberler ve o peygamberlerin irşadıyla hakikatleri gören, şahit olan evliyaullah aynı hakikati söylüyorlar, haber veriyorlar. İşte pencerelerden bakınız. En büyük memurlar ve bu işle alakadar büyük zatlar yüksek sesle ilan ediyorlar hoparlörden. Haber veriyorlar ki o dar ağacına gidenleri aynı yakın gözünüzle gördüğünüz gibi bu ikramiye biletini tılsımcılar aldıklarını hiç şek ve şüphe getirmez, görür gibi, gündüz gibi kat'i biliniz diyorlar. Değerli kardeşlerim, İman ile, ameli salih ile ömrünü geçirenler, ebedi bir cenneti bekleyerek ömürlerini tüketirler. Yaşlılıklarında pişman olacakları bir şey yoktur. Yine de şükür ile, hamd ile, istiğfar ile, tevekkülle ama Allah ile tatlı bir münasebet dairesinde günlerini geçirir ve Allah'ın dünyada ihsan ettiği güzel hizmetlerin efendim ahiretteki tatlı ücretlerini bekleyerek, cenneti bekleyerek, lütfu ilahiyi bekleyerek vakit geçirirler. Ama imandan mahrum, ameli salihten mahrum insanlar efendim günlerini sadece gençliklerini ve ellerindeki imkanlarını, dinçliklerini, sağlıklarını kaybettiklerinin ıstırabıyla geçirirler. Ve ölüm endişesi onları yer bitirir. Yer bitirir, tüketir. Gençliklerinde aldıkları zevkleri, tatları unutturur. Unutturur. Ve kendilerini çok hesaplara çekerler ama bunun hiç faydasını göremezler. Dersimize burada son veriyoruz. Değerli kardeşlerim, hoşça kalın.